Μην προτρέχετε, γιατί δεν θα καθαρίσετε έτσι εύκολα. Γιατί την άλλη μάχη, την ηθική μάχη, τη μάχη της κάθαρσης, τη μάχη της δικαίωσης, τη μάχη της δικαιοσύνης, δεν την τελειώσαμε ακόμα. Τη δίνουμε και θα τη δώσουμε αποτελεσματικά. Πρέπει να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ όταν ακούω τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για κάθαρση και για ηθική. Και για μάχες εμένα μου αρέσει. Και δεν είναι μάχες. Και για μάχες όμως ξέρεις τι, δεν μιλάει μόνο. Το έχει αποδείξει ο άνθρωπος ότι και στην πράξη θα πάει πολύ καλά. Λόγω έρπη. Βέβαια. Α, ναι, ήταν και αυτό ένα όπλο. Ναι. Μπαίνεις μέσα στην αίθουσα εκεί πριν δύο χρόνια με ένα σημάδι να εδώ. Κάτι να δω, έχω τη μόλυνση. Δεν λυγίζει η Μέρκελ όταν το βλέπει αυτό. Ναι. Δεν λυγίζει ο Σόιμπλε. Όλοι αυτοί δεν λυγίζουν. Ο Γιούγκερ που είπε γελίο προχτές στο Ευρωκοινοβούλιο γιατί πήγε και ήταν μόνο 30 από τους 500 τόσους και λέει είστε γελοί στο Ευρωκοινοβούλιο και του λέει ο πρόεδρος εσύ είσαι γελίος, κάτι τέτοια γίνανε εκεί. Πάντως και με 500 θα ήταν γελοί. Και αυτός και, και αυτός και οι άλλοι. Ναι, δεν είναι ότι με 30 ήταν γελοί. Ναι. Αλλά η Ευρώπη, θέλω να πω, στις κορυφές της έχει θέμα όταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει γελίο το κοινοβούλιο. Ναι, ναι, ναι. Και ευτυχώς έγινε αυτό και αναδεικνύθηκε το θέμα που έχει η Ευρώπη. Ναι. Αλλιώς όλα καλά. Ρόδινα. Κάτι δεν πάει καλά, αλλά ναι. Οπότε έχουμε θέμα ηθικής εδώ, το έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Και καλά κάνει. Ποιος θα θέσει τα θέματα ηθικής, ας πούμε. Ότι δίνει μάχη και ότι η κάθαρση θα συνεχιστεί και πάνε όλα πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα. Στα υπόλοιπα έχουμε κάτι θέματα, αλλά σιγά σιγά θα τα αντιμετωπίσουμε. Όταν έλεγε για κάθαρση, είχαν μαζευτεί τα σκουπίδια ή ακόμα και είναι προχθές. Έχουν τελειώσει πια με τα σκουπίδια. Κάτι λίγα έχουν μείνει εκεί στον δρόμο, τα παίρνει και ο αέρας. Οπότε φύγανε κανονικά, δεν έχουμε θέματα. Έγινε και ο τελικός Survivor, πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Τώρα τι θα κάνουμε, ξαφνικά. Τώρα είναι ένα θέμα. Πρέπει να αποκτήσουμε ζωή. Από σήμερα. Τι θα κάνουμε. Τι θα δείχνει. Άδειος χρόνος, βαρεμάρα. Είχες τρεις ώρες, γέμιζες. Κάθε μέρα έστω. Τώρα έβλεπες πάνω την τραμπάλα, κάτω την τραμπάλα. Έκανε το παζλ, συνέχιζε. Σταυροκόπημα, αφήλματα, κομποσκίνια, ξεφύλματα, κομποσκίνια. Τα κομποσκίνια έπιασαν όμως. Έπιασαν. Ναι. Ποιος ξέρει, ο Μάριος ο Πρίαμος ξέρει, ο Θεός ξέρει. Διάβαζα το πρωί έτσι σε μια γρήγορη ενημέρωση στα social media πάντα. Ναι, ναι. Που σημαίνει όποιος ενημερώνεται από εκεί έχει πολλά προβλήματα έτσι κι αλλιώς και αποκτά και προβληματική ενημέρωση. Μην υπολογίσεις, το ξέρουμε. Όχι, δεν λέω για μένα, λέω για τα εκατομμύρια που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Ότι η οικογένεια του Μάριου του Κύπρου έχει θέσει θέμα για την καταμέτρηση. Γιατί στην Κύπρο είχε μπλοκάρει, το είπε το κανάλι Σίγμα, είχε πρόβλημα. Είχε μπλοκάρει στην Κύπρο, κάτι παίζει εδώ. Σίγουρα παίζει. Παρ' όλα αυτά, νικήθηκε για άλλη μια φορά ο φασισμός. Δεν κέρδισε ο Χρυσαυγίτης. Ναι, ο Μάριος. Ο Μάριος. Οπότε είναι και αυτό μια νίκη. Να βάζουμε και το πολιτικό έτσι κάπως μέσα σε όλα αυτά. Και διάβασα άλλο ένα επίσης πολιτικό που λέει. Τουλάχιστον επί ΣΥΡΙΖΑ δεν κέρδισε ένας Κύπριος. Ναι, που όλο κερδάνε οι Κύπροι στα λεπτόκια αυτά. Επί Πασόκ κερδίζανε οι Κύπροι. Τώρα με ΣΥΡΙΖΑ δεν κέρδισε ο Κύπριος, κέρδισε. Ο Σκιαθήτης. Ο Σκιαθήτης πάνω εκεί από τη Σκιάθο. Και βέβαια δεν θα υπάρχει τώρα τις επόμενες πέντε μέρες ο απόϊχος του παιχνιδιού αυτού, όλο αυτό που έγινε, να σβήσει, συνεντεύξεις. Ναι. Και όλο το καλοκαίρι έτσι θα το φάμε. Τι έκανε ο Ντάνος. Και ήδη η γκόμενα του άλλου, δηλώσεις, αντιδηλώ, έχουμε θέματα, έχουν ανοίξει θέματα. Δεν δροφείτε στο άλσους βεϊκού, λογικά τώρα το πελέτος η βρώμα έχουν αφήσει εκεί πέρα τόσες σκαψίματα. Μετά τώρα όλοι αυτά μαζί μποχούμε. Και καλά κάνουμε και τα θυμόμαστε αυτά που έγινε χθες, αλλά σαν σήμερα πριν δύο χρόνια είχαμε θέματα. Τα θυμάσαι όλα αυτά, τι είχαμε το... Capitals. Τα Capitals το δρόμο είχαν για τα ξεκινήσει, capitals. Είχαν ξεκινήσει τα Capitals, το δημοψήφισμα έγινε με τέτοια Capitals. Πρώτον, δεύτερον. Ήμασταν σε προεπαναστατική περίοδο, να το πω και έτσι. Επαναστατική, να την πει κανονικά. Ναι. Ήταν επαναστατική, ήταν μια μέρα μετά το 62%. Έτσι. Είχαμε χάσει σε αυτό το βράδυ, δηλαδή ξημερώσαμε σήμερα 6 Ιουλίου, έχοντας χάσει τον Αντώνη Σαμαρά από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και τον Γιάννη Βαρουφάκη από το Υπουργείο Οικονομικών. Όχι, ο Βαρουφάκης κάνει δύο μέρες πιο μετά. Όχι, τώρα ήταν... το πρωί σήμερα. Σήμερα το πρωί. Ναι, το βράδυ ο Αντώνης, σήμερα το πρωί. Πω ζόρικες είχαμε, για τα θυμηθούμε. Είμαστε εμείς και το αντέχουμε. Αλλιώς. Τι να πρωτο. Καλά τα Capital. Καλά οι μειώσει. Καλά τα μνημόνια. Να χάσει το Βαρουφάκη και το Σαμαρά. Αυτά είναι μεγάλε απώλειες. Που είναι κεφάλαιο. Τεράστιες. Και είχε αναλάβει όμως ο Μημαράκης. Που... Ανέλαβε ο Μημαράκης, μην το ξεχνάμε αυτό. Είχαμε Μημαράκη. Έχει και τα καλά. Μέσα από το αρνητικό έρχεται και το. Χρήσιμο κεφάλαιο, Αντώνη Σαμαράς, να κάνουμε ένα αφιέρωμα, θα ήταν καλό. Και επειδή τέτοιες μέρες υπήρχε το 62% και πολλοί κόσμος ήλπιζε ότι θα τελειώσουν τα μνημόνια, έφτασε μια εβδομάδα για να καταλάβει ότι δεν τελειώνει το μνημόνιο, αλλά έρχεται ένα τρίτο κανονικά και από εκεί και πέρα έρχονται και τα παρελκόμενα του τρίτου. Πώς θυμήθηκα σήμερα το πρωί όλες αυτές τις διαβεβαιώσεις που μας έδινε ο ηγέτης, λίγο πριν βγάλει τον έρπη, για το τέλος των μνημονίων. Η πρώτη πράξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για λόγους λογικής αλλά και επιβίωσης θα είναι η ακύρωση του μνημονίου και ο τερματισμός της λιτότητας. Συνεπώς, το περιβόητο μνημόνιο καταργήθηκε πρώτα απ' όλα από την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Για μας το μνημόνιο έχει τελειώσει. Και σας το λέω εν γνώση του τι σας λέω. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Ωραία είναι αυτά. Ωραία. Μέχρι τότε πίστευε ο κόσμος. Υπήρχε πολλής κόσμος που τα πίστευε αυτά και εντάξει, είναι ωραίο να τα ακούς. Πιο ωραίο είναι ότι κάποιοι τα πιστεύουν ακόμα. Ο κανείς. Όχι, κανείς. Μισό χιλιοστό. Δεν... Κάποιοι λίγοι να. Ότι υπάρχουν. Τι, ότι δεν θα έχουμε μνημόνιο αφού πάει. Το μνημόνιο μένει. Ότι το εφαρμόζουμε για να τελειώσει, για να φύγει. Ναι, τελειώσει. Φεύγει ένα μνημόνιο όταν φύγουν και οι νόμοι και οι διατάξεις δηλαδή, του μνημονίου. Εσύ πιστεύεις ότι την παρλάτα του, την παπάρα του Τσίπρα, ας πούμε, δεν την πιστεύουν κάποιοι. Όχι. Α, καλά. Πιστεύουν ότι, καλή φάση. Ότι θα λήξουν τα μνημόνια. Αυτό που λέει τον Αύγουστο του 18 θα τελειώσουμε με τα μνημόνια, δεν θα έρθει ένα άλλο. Αυτό μπορεί. Για να το πιστεύουν κάποιοι, αλλά τα μνημόνια δεν φεύγουν. Όταν έχει φέρει 15 νόμους που ισχύουν, άρση μνημονίου σημαίνει άρση και των νόμων που ισχύουν και προβλέπουν διατάξεις στα εργασιακά, στα φορολογικά, στα μισθολογικά. Είναι θέμα ανάγνωσης. Γιατί και από το 15 του Ιανουάριου μέχρι το 15 του καλοκαίρι δεν είχαμε μνημόνιο 6 μήνες. Είχε πει. Άρα είναι θέμα ανάγνωσης. Οπότε. Το είχε πει. Ήμασταν 6 μήνες και καμάρωνε κιόλας. Ναι. Που δεν είχαμε, ναι, αλλά ίσχυαν τα προηγούμενα. Οπότε τι εννοεί ο καθένας. Ίσχυαν τα προηγούμενα, αυτό θέλω να σου πω. Κάτι δεν ισχύει. Όταν σου καρφώσω ένα μαχαίρι στο χέρι, άμα δεν σου καρφώσω δεύτερο μαχαίρι, όντως δεν σου έχω καρφώσει δεύτερο μαχαίρι, αλλά είναι καρφωμένο το πρώτο μαχαίρι. Πρέπει να το βγάλω, να επουλώσω την πληγή, αν επουλωθεί, για να πούμε ότι θα ζήσεις. Δεν έχει νόημα όλο αυτό ότι δεν θα ισχύουν τα μνημόνια, δεν θα έχουμε μνημόνια. Πέθανε κάποιος από μαχαίρι στο χέρι. Πες το κάπου αλλού είναι το παράδειγμα. Ασφάλω στην καρδιά κάπου. Δεν ήθελα να το. Είναι μεσημέρι. Ναι, εντάξει. Δεν ήθελα να το πάω τόσο. Μοβόρο, ήταν μοβόρο. Μας ήρθαν και τα capital πριν δύο χρόνια, τα οποία capital έχουν φύγει. 5-6 φορές. Όχι, μία φορά φύγανε. Γιατί μίλησε ο έγκυρος πρωθυπουργός που έχει την ενημέρωση. Δεν έχουν φύγει τώρα, έχουμε βγει και στις αγορές. Εδώ και περίπου 6 μήνες αγορές και ένα χρόνο τα capital. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μόνο οι ξένοι. Αρχές του 16 τέλος τα capital controls και τέλος του 16 αρχές του 17 θα μπορούμε χοντρικά, να επιχειρήσουμε να πάμε στις αγορές. Χοντρικά πιστεύω, ναι. Μάλιστα. Χοντρικά πιστεύω, ναι. Βεβαίως είπε χοντρικά. Χοντρικά, ναι. Χοντρικά μπορεί να σημαίνει και 10 χρόνια μετά. Δεν μπήκε χοντρικά. Σε βάθος, πάνω όχι, κάτω. Ναι, ναι. Αλλά πίστευε τότε, είδες και με αυτό το ύφος του Σοβαρού, ότι θα έχουμε τελειώσει 6 μήνες, ένα χρόνο από όλα αυτά. Ναι, αλλά έχει σταματήσει το 60-60 στην τράπεζα να περιμένουμε 60 ευρώ κάθε μέρα. Καλά, αυτό σταμάτησε τους πρώτους μήνες. Άρα, ένα βήμα είναι. Άρα έχουν αρθεί τα capital control. Άρα βγάζει το μήνα πόσο είναι 4-4-16, ποιος έχει πάνω από 1600 το μήνα. Capital δεν είναι μόνο ποιος έχει να βγάλει για να περάσει το μήνα του. Capital είναι και σε σχέση με τις επιχειρήσεις, δεσμεύσεις. Έλα, καλά, είναι ωραία. Φροντίζουμε να κλείσουν επιχειρήσεις για να μην έχουν προβλήματα με το capital. Μα αν μου έχει καπιταλισμό και μου ελέγχει το κεφάλαιο, δεν είναι καπιταλισμό. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω και εγώ. Ότι δεν είναι καπιταλισμός που μας οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ έξω από τον καπιταλισμό. Όχι. Hello, κομμουνισμός, ερχόμαστε. Δεν είναι αυτό κομμουνισμός. Τι είναι. Είναι όχι καπιταλισμός, τέλος πάντων. Είναι αυτό. Είναι όχι καπιταλισμός ηλίθιε. Ταιριάζει και έτσι. Ταιριάζει. Θα μπορούσε να είναι. Χάσαμε και το Σαμαρά. Πάλι. Χάσαμε και το Σαμαρά. Νόμιζα και τώρα, κάτι έγινε. Όχι, τώρα τον έχουμε. Ήμουν έτοιμος να βάλω τα ίδια ρούχα με το μήνα. Χάσαμε με τον. Προχθές φόραγα στο μήνα. Α. Χάσαμε τον Σαμαρά λοιπόν. Νομίζω μία δήλωση του Σαμαρά, επειδή θα κάνουμε τώρα να μην μνημόσυνο. Ναι, ναι. Μία δήλωση από όλες. Μ' αρέσει αυτές να κάνουμε πολλές... τον μνημόσυνο στο Σαμαρά τις μέρες που είναι τα 40 του Μητσοτάκη. Είναι ναι. Σωστό. Μα αφού αυτό συμπίπτει. Σαν σήμερα τον χάσαμε πριν δύο χρόνια από τον πρόεδρο, από πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Και να δώσει πάρα πολλά. Ναι, εθνικό κεφάλαιο και αυτός, αλλά νομίζω μία δήλωση μένει πολύ ψηλά γιατί ήταν μια στιγμή ειλικρίνειας. Η Ελλάδα πέρασε απίστευτες δυσκολίες. Η Ελλάδα έχασε βιωτικό επίπεδο που δεν έχει χάσει κανένας λαός από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Μπράβο! Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Δεν είναι ωραίο αυτό. Μοντάζ. Όχι καθόλου. Το είπε. Έτσι ακριβώς. Είναι παλιά δήλωση εκεί στο... όταν έκανε τις... ανασκοπήσεις τις διάφορες για το τι πήγε στραβά, τι δεν πήγε, ότι έχουμε χάσει βιωτικό επίπεδο σε καιρό ειρήνης, όντως ναι, αλλά το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Άρα λοιπόν η Ευρώπη βοηθάει ώστε μια πάντα χώρα συντονισμένα να χάσει βιωτικό επίπεδο. Μην το χάσει συντόνιστα, άρα, χωρίς βοήθεια. Στο πλευρό μας άρα η Ευρώπη. Στο πλευρό μας. Αυτό να κρατήσουμε τα θετικά. Δύσκολα, μην είμαστε μίζεροι. Ναι. Να κρατήσουμε τα θετικά. Τον είχαμε αποχαιρετήσει πριν δύο χρόνια τέτοια μέρα. Νομίζω κολλάει ακριβώς το ίδιο ηχητικό. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς! Ο κύριος Αντώνης πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, στα τσακίδια. Πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Ελληνίδες, Έλληνες, το μήνυμά σας το έλαβα. Λοσπούλος. Με ένα κανάτι και ένα σφουγγάρι. Και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια. Άκρα δεξιά. Και ακτένει στα μαλλιά. Το μαλλί πως είναι. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Τώρα αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Αχ, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε. Όξο, βρε, άτιμε. Και μαζί σου τα στραπηγάμε. Το πείδημα. Τις φωτιές για σένα μετράμε. Πώς που να έρθει βροχή. Από σήμερα, λοιπόν, παρετούμε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και τον θυμό σου πάντα ξεχνάμε. Σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε. Σαν παιδιά με σένα γελάμε. Σαν κάμις προσευχή. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ένα βράδυ ο κύριε Αντώνης. Εγώ στρώνει να κοιμηθεί. Κι όταν ξυπνάμε, τον καρτεράμε στη πόρτα να βρεθεί. Μα ο κύριε Αντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Αφού για πάντα μες στον ήρω του θέλει σε πια. Γιατί οι δάφνες μυρίζουν ωραία, αλλά ξεραίνονται γρήγορα. Τι κάναμε εμείς, χάσαμε 5-0. Χάσανε 5-0 το είπε ο Μητσοτάκης, ναι. Το πήρε ο Τσίπρας μετά και το είπε και αυτός. Και έτσι έχει μείνει μετά το Χαβάι 5-0. Γενικώς μας απασχολεί αυτό το σκορ. Έλεγε συνεχώς ποιος αυτός 1-0. Ποιος αυτός 2-0. Έφτασε το 5. Έγινε το 5-0. Άμα το βρει συνέχεια. Άμα το λες, γιατί και ο Μητσοτάκης δεν έτσι, έχει και την ποικιλία ας πούμε, στα επιχειρήματα. Όχι. Εκλογές. Εκλογές. Παραιτηθείτε, παραιτηθείτε. Ναι. Αυτό. Οπότε έγινε το 5-0. Κωδικοποιήθηκε και έμεινε και σαν εικόνα και σαν ήχος, σαν σήμερα πριν δύο χρόνια. Θρυνούμε γιατί πρέπει να τα θυμάται ο λαός αυτά. Γιατί είχαμε ελπίσει πάρα πολλά στο Βαρουφάκη. Ειδικά εμείς εδώ σε εκπομπή θυμάμαι που λέγαμε θα είναι ο πρώτος που θα φύγει. Τα θυμάσαι αυτά και μας βρίζαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ το πρώτο εξάμηνο. Ωραίες εποχές. Ωραίες εποχές, πραγματικά ήταν ωραίες εποχές. Τώρα μας βρίζουν θεσμικά οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Τώρα από τα βουλευτικά έδρανα. Ναι, οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΕΙ. Τώρα ο κόσμος έχει απογοητευτεί, δεν ασχολείται με τίποτα. Κάτι ελάχιστοι έχουν μείνει, αλλά θυμάμαι τότε όλο αυτό με το Βαρουφάκι που είχε ενθουσιάσει τα πλήθη, τα λαχούρια, τα πουκάμισα, ο τσαμπουκάς. Μηχανή. Με τη μηχανή, πόσο μοντέρνος, πόσο πρωτοποριακός. Η κόκκινη γραμμή στο σακάκι. Κόκκινη γραμμή, μόνο στο σακάκι έμεινε. Και μόνο εκεί που αλλού. Ναι, η χειραψία, το wow. Το wow. Η διαπραγμάτευση ισχυρή που καλά κάναμε. Αυτό. Η σάκα. Η ασάφεια, η δημιουργησή. Δημιουργική. Σακίδιο. Σάκα, σίγουρα. Ναι, ναι. Σάκα είναι άλλο. Είναι κάτι πιο δερμάτινο, το λέγαμε, δεν είναι το ίδιο. Η σάκα έχει άλλο σχήμα. Φλακίες. Ακουβλακίες. Και το σακάκι έχει άλλο σχήμα. Μπράβο. Γι' αυτό τα σάκα, σακάκι, σακίδιο. Μάλιστα. Γι' αυτό υπάρχει ελληνική γλώσσα. Κολλάς μια κατάληξη, αλλάζει όλο το σχήμα. Η δημιουργική ασάφεια λοιπόν που κολλάει και στη σάκα και στο σακίδιο είχε μείνει τότε με τον Βαρουφάκη. Πολλοίς κόσμος, αυτό εμένα μου αρέσει, δεν μένω στα πρόσωπα, σε αυτούς που έρχονται και φεύγουν. Στο τι πιστεύει ο κόσμος, αυτό είναι το γοητευτικό. Πόσο είχαμε πιστέψει στον Γιάννη Βαρουφάκη τότε, θυμάσαι. Βαρουφάκη! Ναι, που είχες πάει και απ' έξω. Εγώ θυμάμαι. Τότε ήταν ωραίες εποχές, γιατί πήγαινα απ' έξω και δεν μας κάνανε καταγγελία οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μετά. Βέβαια, τώρα πας απ' έξω στο ΣΥΡΙΖΑ, δίπλα στην πολυκατοικία που πήγαμε. Χαμός. Βρήκανε την αφορμή, τα καπάκια. Και αυτοί να μπουν στο πλάνο. Τώρα δεν υπάρχει. Κλειδωμένες. Ντρέπονται. Λογικό. Κατανοητό. Και βλέπεις την κλούβα των ΜΑΤ μόνο πλέον. Κατανοητό, ναι. Τι άλλο να δει. Τι άλλο θα δει στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν μόνο επειδή του προστατεύει κάποιο. Ριζοσπαστική αριστερά λέει απ' έξω, τι θα δει. Κάποτε του προστάτευε ο λαό. Τώρα. Μπα. Η αστυνομία. Ναι. Τα ΜΑΤ. Ποιος άλλος να σε προστατεύσει, ο λαός? Από το λαό πια. Ναι. Ο Βαρουφάκης τότε από τις πρώτες δηλώσεις που είχε κάνει και ήταν αποκαλυπτικές του τι ακριβώς συνέβαινε ήταν αυτή που ακολουθεί. Πόσο ποσοστό του μνημονίου αποδεχόμαστε? Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Δεσμεύσεις με τις οποίες ως όφρονες άνθρωποι δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Λέει εδώ ότι το 70% είναι σωστά του μνημονίου. Καλά είναι, το θυμάμαι, τότε παίζαμε με τα ποσοστά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν το λέγανε όμως πριν έρθουν στην κυβέρνηση και ως και ακόμα, αλλά και ο ίδιος ο Βαρουφάκης που έβγαινε συνεχώς στα παράθυρα δεν έλεγε ότι το μνημόνιο, κοιτάξτε, ένα 70% θα το κρατήσουμε και το 30% να το συζητήσουμε. Δεν χρειάστηκε. Όχι, λέγανε ότι θα το πετάξουμε όλο το μνημόνιο. Ναι, αλλά δεν ρώτησε και κάποιος, κύριε Βαρουφάκη, το 70% πώς το βλέπετε, όταν, ρώτησε. Όταν σου λέει εσένα θα το πετάξω όλο, τι νόημα έχει να ρωτήσει για ποσοστό του όλου? Μήπως κάποιος κακεντρεχής, κάποιος έτσι λίγο ψυχανόμαλος. Θέλω να πω ότι η κοροϊδία ήταν από την αρχή σύμφυτη με όλο αυτό το θέμα που μας απασχολεί και το έκαναν με τεράστια ευκολία και το πέταγαν κατευθείαν στα μούτρα. Στην πορεία έγινε 70, τελικά αποδέχτηκαν το 100% όπως ξέρουμε. Αλλά αυτά τα έλεγε και ο Σαμαράς. Γιατί να περάσουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία αφού κάνουν τα ίδια και έλεγαν τα ίδια τελικά και υιοθετούν το 100% όπως ακριβώς έκανε και ο Σαμαράς. Γιατί να πάμε στον Πειραιά μέσω Λαμίας? Υπήρχε λόγος? Γιατί θέλαμε να δούμε τη Λαμία. Αλλιώς η διαδρομή, ναι. Αλλιώς η διαδρομή. Καμία αντίρρηση. Πώς θα χωρίς τη Λαμία? Ωραίες οι διαδρομές. Άλλωστε ήταν και ένα asset τότε ο Βαρουφάκης, μην το ξεχνάμε. Ήταν. Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης είναι ένα σημαντικό asset για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Είναι ένας οικονομολόγος που έχει ενοχλήσει γιατί μιλάει τη γλώσσα τους καλύτερα από ό,τι μιλάνε αυτοί. Μιλάει τη γλώσσα της οικονομίας, βεβαίως έχοντας ριζοσπαστικές θέσεις και απόψεις, αντιλήψεις οι οποίες είναι δεδομένες. Δεν κάνει πίσω εύκολα, είναι και ένας χαρακτήρας ο οποίος εγώ το πιστώνω αυτό, την εντιμότητά του και το γεγονός ότι επιμένει στις απόψεις του. Ήταν το asset. Asset. Τότε. Άστα. Άσετ να πάνε. Άσετ να πάνε. Άσετ ψηλά και αγνάντευε. Έτσι είχε πει. Πέρασε λίγος καιρός αφού έφυγε σαν σήμερα πριν 2 χρόνια. Αρχίσανε κάτι ψηλοδηλώσεις από το Βαρουφάκη να αποκαλύπτει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι είναι αλήθεια, τι όχι. Εγώ δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη ακόμη και σήμερα. Έφυγε όπως δεν κακός, και τότε. Κακή κακός από το Μαξίμου. Ναι, Κλωτσιδών, μια χαρά. Έκανε τις δηλώσεις και βγαίνει πάλι μετά ο Τσίπρας. Και εκεί που ήταν άσετ έγινε ο ανόητος. Κύριε Χατζηνικολάου, λυπάμαι. Αλλά είναι μια απολύτως ανόητη κριτική αυτή. Και είναι ανόητη, διότι αν χάναμε το δημοψήφισμα, είχα βγει και είχα δηλώσει ότι δεν πρόκειται να παραμείνω ο Πρωθυπουργός. Και κάποιοι εκείνες τις μέρες που ο κύριος Βαρουφάκης έλεγε παρόμοιες ανοησίες, δεν έχω μιλήσει ποτέ με τέτοια σκληρή γλώσσα. Δεν έχω μιλήσει με σκληρή γλώσσα για κανένα πρώην συνεργάτη μου. Και τιμώ την πολιτική διαφωνία. Τιμώ απόλυτα την άποψή του για το αν έπρεπε ή όχι να υπογράψουν. Αλλά δεν δέχομαι επί του ηθικού πεδίου μήγα στο σπαθί μου. Όχι, πάλι το ηθικό πεδίο. Μήγα είναι κάτι πολύ μικρό, δεν μπορεί να δεχτεί. Ένα ελέφαντα όμως στο σπαθί με χαρά. Άνετα. Λοιπόν, εδώ έγιναν ανοησίες. Το asset άρχισε να λέει ανοησίες όλες αυτές τις κριτικές. Και λογικό είναι σε εκνευρισμό να υπάρχει. Δεν πήγε μια ανοησία. Όχι, το asset δεν λέει ανοησίες, γι' αυτό είναι asset. Άμα έλεγε ανοησίες δεν θα ήταν. Asset. Αυτά και με τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον θυμηθήκαμε και αυτόν. Χτυπάει κατά καιρούς, θέλει και αυτός να απασχολεί την ενημέρωση. Λέει εδώ πάνω που τα θυμάται, το ποζάρισμα Βαρουφάκη με τη σύζυγο κάτω από την Ακρόπολη είναι αυτό που μας έμεινε, νομίζω. Α, ναι, όντως, με τη στάτ. Αυτή η φωτογραφία με τα ψάρια εκεί και τα τέτοια. Τις βαλσαμωμένες τσιπούρες πάνω στο πιάτο, εντυχισμένες, τι ήταν. Ενώ όλοι είχαν μια αγωνία, τι θα γίνει, χρεοκοπία πρώτων πυλών, φωτογράφηση όλους. Ναι, στο Παρί. Ποιο ήταν? Παρί Μάτς, δεν θυμάμαι. Η οποία φωτογράφησε φύση, όποιο ξέρει, κρατάει κανένα 3-4 ώρο. Ενώ είχε διαπραγματεύσει, υπουργείο στα χέρια του, τη χώρα, να καταραίει. Ο νους όμως ήταν εκεί ο νους. Ναι. Έχει σημασία. Να βάλει και το make-up, μη γυαλίζει, έχει μια δουλειά. Να μην χάνεις το στόχο. Ναι, αυτό είναι αυτό. Όλα αυτά που άρεσαν πολύ στον κόσμο, ξαναλέω. Εμείς δεν τα καλοβλέπαμε, αλλά άρεσαν στον κόσμο. Οπότε βγάζουμε το καπέλο στον κόσμο. Νομίζω ο Βαρουφάκης, που δεν το βλέπει ποτέ στη ζωή του να έρχεται αυτό, έζησε την πιο, είναι ο πιο γιόλο υπουργός, όχι οικονομικών, υπουργός ever που υπήρξε. Κανονικά. Έζησε το όνειρο 6 μήνες, χαίστηκε όλα τα άλλα. Σιγά, το έκανα αυτό που ήθελα, το έκανα. Και ποια καταστροφή τώρα, σιγά. Τον έμαθαν όλοι. Αύξησε το μπάτζετ του σε ομιλίες και σε όλα αυτά. Μια χαρά. Δεν το έκανε για λεφτά. Πιο πολύ τρέφεται με ματαιοδοξία. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανένα, αλλά πιο πολύ νομίζω ματαιοδοξία. Ναι, αυτό εντάξει, που τρέφει η ματαιοδοξία, ο ναρκισισμός στα ύψη. Είναι η ματαιοδοξία και ο ναρκισισμός. Αυτό θέλει, αυτό είναι που πεινάει συνεχώς και θέλει να ταΐστη. Δεν αποκλείω όλα τα άλλα, αλλά αυτό κυρίως μου έχει μείνει από την όλη συμπεριφορά και τα ωραία. Και όπως είχα πει πολύ εύστοχα στο παρελθόν, εγώ ναι, για μένα μιλάω. Καλά κάνεις. Ναι, ναι, γιατί κανείς άλλος δεν το έλεγε, κάποιος έπρεπε να το πει. Ο Βαρουφάκης είναι ικανός να πήγαινε μέχρι και μέχρι τα πόδι. Ναι. Δηλαδή λόγω ναρκισισμού δεν έχει πρόβλημα. Γιατί έχει το χταπόδι. Όχι, ενώ ρε παιδί μου είναι λίγο. Ναι. Δεν είναι σωστό, είναι λάθος. Τι θα πει λάθος. Είναι άδικο για εσένα που έχει μόνο δύο χέρια και δύο πόδια, αυτό έχει 8. Ξέρω εγώ. Μάλιστα. Ναι, αλλά είναι όλα ίδια πόδια όμως. Τώρα που πες σεξιστικό. Ναι. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ που έχουν θέμα με την Ελληνοφρένεια, κατανοητό, εντάξει το καταλαβαίνω. Με τον αντιπρόεδρο της Βουλής που προέρχεται και από το κόμμα των ΑΝΕΛ που τον ψήφισαν, τον Δημήτρη τον Καμένο, δεν έχουν θέμα. Όχι. Με όλες αυτές τις δηλώσεις που έχει κάνει, που είναι φιλοναζί δηλώσεις, φιλοακροδεξιές δηλώσεις. Όχι, σε αυτά όχι, δεν έχουν ρατσιστικές δηλώσεις, δεν έχουν θέμα. Κανένας από τους 25, κανένα θέμα. Τον εψήφισαν. Μια χαρά. Κάτι με τα 2, με τα 3, με τα 4. Ναι, ναι, ναι. Τι αποχούλες, χαζομάρες τώρα. Τίποτα, 4, 25 εκεί ήταν. Κανονικά. Ότι κάτω άχα μου θα κάνω παρόν και όχι, γιατί δύο-τρεις δήλωσαν ψήφισαν παρόν αντί για υπέρ. Ναι, ναι, ναι, μεγάλη επανάσταση. Μεγάλη επανάσταση. Ναι, ναι, πολύ. Ο χαμός έγινε. Θυμηθήκαμε την. Επειδή είναι και αντιπρόεδρος πλέον της Βουλής, παραλίγο να ήταν και υπουργός, θυμάσαι. Ήταν και είχε φύγει κακή κακός μέσα σε 5 ώρες. Για 8 ώρες, ναι. Θυμήθηκα αυτή τη δήλωση που είχε κάνει, που ήταν μια πράξη και πρόταση τομή για τα οικονομικά, τις συντάξεις, τους παππούδες, τα εγγόνια και τους φραπέδες. Για παράδειγμα, όταν εγώ κόψω τη φορολογία της από τον εταιρεών των 29 στο 26, δεν έχει άμεσο αντίκτυπο σε αυτόν που στο ATM θα πάρει 40 ευρώ λιγότερα το μήνα ή 20 ευρώ λιγότερα το μήνα. Έχει όμως δηλαδή, τα παιδιά του παππού ή οποιοδήποτε του οποίου τη σύνταξη την κόβω, προσέξτε τώρα, εάν καταφέρουμε και δείξουμε και εξηγήσουμε στον κόσμο ότι από το να έχει τη σύνταξη ο παππούς και να του παίρνει ένα κατοστάρικο το μήνα ο εγγονός, να πίνει φραπέ και να πει ταυλί, προτιμώ να του πάρω εγώ σαν κράτος, εφόσον είμαι σοβαρό το κατοστάρικο, και να το κάνω εργοδοτική σφορά να πάω να βρω δουλειά στο παιδί για να μην πίνει φραπέ. Νομίζω είναι από τις καλύτερες προτάσεις που έχουν ακουστεί. Η πιο λογική πρόταση που έχει ακουστεί γύρω από αυτά τα θέματα και ακόμη συγγύη χθίως από τον Τσακαλώτο και το αρμόδιο Υπουργείο. Και το πιο σωστό αντίμετρο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα πάρει το κατοστάρικο από τον παππού. Πού θα πάει χαμένο τώρα στις φραπέδες. Και θα το. Ναι, όχι. Από το θα πάει στην εργασία. Θα πάει στην εργασία ως επιδότης. Ναι. Το ίδιο το παιδί θα πάει μετά στην εργασία και στο γραφείο βρέσεως. Ο παππούς μου σας έχει δώσει ένα κατοστάρικο. Μπορεί να το πάρω. Μπορείτε να βρείτε μια δουλειά εισάξια του κατοστάρικου και δεν θα πίνω καφέ. Ναι. Γιατί έχω να πιω καφέ ένα μήνα. Θα μπορούσε κάπως έτσι να το λανσάρει. Είναι προτάσεις πολύ σοβαρές από σοβαρούς ανθρώπους. Ναι, και γι' αυτό το λόγο υπηρετούν και θεσμούς. Τώρα, τι δεν είναι αντιπρόεδρος Βουλής, δεν είναι κάτι υπεξεγέλαση. Θα προεδρεύσει κάποια στιγμή. Αναλαμβάνει, θα προεδρεύσει, είναι στην διάσκεψη των προέδρων. Δεν είναι ένα τυχαίο βουλευτή. Έχει ρόλο, έχει αξίωμα. Ναι, βέβαια. Τα πάντα είναι σοφία η επίθεση. Αυτό ακριβώς και με την αριστερά βλέπεις ότι ακόμη και κάποιος εκφράζει απόψεις φασιστικές, ρατσιστικές, ομοφοβικές. Βρίσκει το δρόμο του με την αριστερά. Δεν έχει να κάνει. Θα τον ανταμείψει η αριστερά. Κυρίως μην πω, αυτή η αριστερά, άμα δει τέτοιους ανταμείβει, κυρίως. Κι άμα ήταν και σωστός, εγώ θα σου πω, αφού το ψηφίσανε 180 αέρα βγήκε, θα μπορούσε να βάλει και τη γραβάτα του Καμένου με τα τσουτσούνια. Ναι. Που είναι ότι έτσι, για σπάσιμο. Τρολ τάκ, αρπάτε την. Γιατί είναι και από το Σανέλ. Στην πρώτη φορά που θα ανέβει πάνω στο Βήμα. Έτσι, ναι. Να σοκάρει και τους 25 βουλευτές. Το Προεδρείο. Δεν θα σοκαριστούν 25 βουλευτές. Δεν σοκάρονται από αυτά, ναι. Γιατί ό,τι κάνουν οι ίδιοι είναι μια χαρά. Γιατί δεν κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Δεν κάνει αντιπολίτευση. Δεν κάνει. Όλα τα υπόλοιπα. Στήθηκε μνημείο του Μπογδάνου έξω από το Sky. Έμαθε κάτι. Θα έπρεπε. Χτίζαν ένα τείχο χτες. Φτιάχναν ένα ασανσέριδα. Αλλάζανε. Κάτι πάλι το ίδιο. Λογικά του Μπογδάνου θα ήταν. Σαν αυτό τη ΕΡΤ έφυγε και ο συνάδελφος. Απόλυα. Ναι, ναι, μεγάλη εμβολία για το δημοσιογραφικό κλάδο. Θρηνή. Θρηνή δημοσιογραφία. Και η εργατιά γενικότερα. Η εργατιά γενικότερα. Οι φωνές δεν υπάρχουν και πολλές. Δεν είναι σωστό. Άμα μία-μία τις ξεριζώνεις, τι θα μείνει στο τέλος. Εντάξει, βέβαια και εμείς δεν θέλω να είμαστε ανθρωποφάγοι. Τώρα ένας άνθρωπος έχασε τη δουλειά του. Ναι, εντάξει. Ένας άνθρωπος όμως που έλεγε αυτό, εκείνο, τ' άλλο, κατά της εργατιάς. Μερικά χτες ακούσαμε. Τα χειρότερα. Οπότε εντάξει. Μην κλάψουμε και όλους τους εργάτες. Δεν θα κλέψουμε. Δεν θα κλάψουμε. Αλλά. Εργάτες εισαγωγικά στην προηγούμενη. Είναι ένα θέμα όλο αυτό, γιατί Συγχύστηκε και το Μέγαρο. Δεν έχασε δουλειά, δεν παραιτήθηκε. Όχι, όχι, όχι. Απαραίτηση και δεν δέχτηκε. Άρα και αποζημιουσούλα, νάτα. Αφού δεν ήθελε να γίνει με, να με παραίτηση. Οπότε είναι μια απώλεια. Εγώ για την Ελένη δεν με νοιάζουν οι δουλειές και όλα αυτά. Κανείς δεν χάνεται. Κανείς καλός δεν χάνεται. Ναι. Είναι η ελευθεροστομία, η δημοκρατία για βάλετε, αυτά τα θέματα. Βάλετε. Δεν έχουμε πολλά μετερίζια. Και δεν έχουμε και πολλές απόψεις σαν του Μπογδάνου σήμερα στην τηλεόραση. Στο Sky ειδικά κανείς. Κανείς. Πού να ακούσα. Γιατί να χαθεί αυτή η άποψη γενικώς. Χρειάζεται. Χρειάζεται. Ναι. Γι' αυτό λέω. Κρίμα. Κρίμα γιατί ξέρεις τι, ήταν και ως άλοθη λειτουργούσε ο Μπογδάνος μες στο Sky. Ναι. Δεν υπήρχαν άλλες. Ήταν το αριστερό άλοθη του Sky, ας πούμε. Φαντάσου. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν. Δεν υπήρχαν αυτές οι φωνές. Πρέπει να τις κρατάει κάποιος γιατί είναι θέμα. Ναι. Αυτό εκεί ήθελα να. Καταλήξω και με αυτό. Βέβαια, λύση με κυβερνητικές παρεμβάσεις να γίνονται απολύσεις δεν είναι σωστό σε καμία περίπτωση. Εάν έγινε έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω πώς έγινε. Σύμφωνα με τα όσα προφανώς μια δυσαρέσκεια από τον Μαξίμου θα υπήρχε. Να. Δεν εξηγείται όλο αυτό έτσι γενικότερα. Τέτοιο πάθος, τέτοια ταχύτητα στην αντίδραση, ανακοίνωση, απόλυση την επόμενη μέρα. Δεν μου κάνει. Το μόνο από όλη αυτή την ιστορία τώρα πέρα από την πλάκα, εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Πώς ένα κανάλι. Πολύ γρήγορα και με ταχύτητα τους ρυθμούς πήγε να σβήσει μια φωτιά που άναψε, πήγε να συμμορφωθεί, βάλε όποια λέξη θες εσύ. Καλά, προφανώς επειδή ήταν και μηνύσιμο σου λέει να μην το πάρουμε πάνω μας. Εντάξει, ναι, αλλά πολύ ταχύτατες. Και επειδή για κάτι συγχωνεύσει να γίνουν τώρα μαθαίνω, ταχύτατες, μην μπλοκάρει κάτι η κυβέρνηση, να έχουμε μια καλή σχέση. Όλα αυτά, όλα. Αυτό. Καλά είναι αυτά. Καλές σχέσεις είναι καλό να υπάρχουν. Είναι καλό να καλό υπάρχουν. Ναι, καλό φενξούι. Λοιπόν, σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 1971 πέθανε ο Λουίς Άρμστρονγκ, φωνή φωνάρα από τις λίγες, έδωσε ένα διαφορετικό τραγούδι. Georgiania, my sweet Georgiania, honey California, really want you. Look at here, Tony, where's Caledonia? My, my, my, Georgia, be mine. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Για άλλη μια Πέμπτη ακόμη και την άλλη εβδομάδα, μετά σταματάμε την άλλη Παρασκευή. Για ανάπαυση. Για ανάπαυση. Να φορτίσουμε τις μπαταρίες. Μπράβο, ναι, των πολεμιστών. Αν φορτίσουν μπαταρίες, δεν το βλέπω εύκολο. Έχουμε πει για τους συνεργάτες που αναζητούμε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένα, να το πούμε άλλη μια φορά. Βεβαίως, μπορείτε να δείτε και τη φόρμα που ζητούμε να συμπληρώσετε κάποιες ερωτήσεις, δηλαδή να απαντήσετε στο www.ellinofrenia.net.gr. Θα βρείτε και τις πληροφορίες και που θα στείλετε το mail σας με το μίνι βιογραφικό που ζητάμε. Τρεις ερωτήσεις είναι. Τρεις ερωτήσεις, ναι. Πρώτον, τι θα αλλάζετε στην εκπομπή. Δεύτερον, τι θα αλλάζετε στη χώρα. Τρίτον, τι θα αλλάζετε στον εαυτό σας. Αυτές τις ερωτήσεις. Και από αυτές εμείς θα βγάλουμε συμπέρασμα. Θα βγάλουμε συμπέρασμα. Ας πούμε. Ανάλογα το τι συμπέρασμα θες να βγάλεις. Βέβαια, μπορεί να στείλετε και τι άλλο θέλετε. Ιδέες για θέματα, για βίντεο ή για οτιδήποτε κάποιος θέλει να στείλει κάτι. Εντάξει. Δεν θα είναι τώρα για πάντα αυτή η αγγελία πάνω. Όχι, για καμιά θα τη μαζέψουμε τώρα μέσα στη βδομάδα. Ήδη έχουμε αρκετούς. Ναι. Γιατί πρέπει να τους ξεσκαρτάρουμε όλους αυτούς και να τους δούμε. Α, εδώ με ρωτάει και ο Μάνος ο Νιφλής, ο συνάδελφος. Άξιος. Κάποιον. Μπορεί να στείλει κι αυτός. Μπορεί να στείλει, άμα θέλει. Πληρεί με ρωτάει όμως αν θέλει ΑΣΕΠ. Κυρίως το ηλικιακό. Αν θέλει ΑΣΕΠ, με ρωτάει. Όχι, όχι, όχι. Θα... Όχι, όχι, θα είναι στημένο. Συμβασιούχος θα σας πάρουμε. Ναι. Συμβασιούχος και κάποια στιγμή θα σας. Ναι, θα είναι σταζιέρ. Σταζιέρ. Και βλέπουμε, παιδιά, και βλέπουμε. Ο Νιφλής πληρεί την βασική προϋπόθεση που είναι την ηλικιακή. Ναι, βασικά. Κάτω των 30, ας πούμε. Ναι, και τα κιλά. Που είναι όχι, βασικό. Δεν λέει όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Η μισθοδοσία θα γίνεται έτσι, Μάνο. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Α, επίσης μπορεί να στείλει κάποιος, αν ενδιαφέρεται, μπορεί να στείλει ότι ενδιαφέρομαι να δουλέψω αφιλοκερδός. Α, ναι, εννοείται. Και αυτό καλά, δηλαδή, μπορεί είναι, να πάρουμε και περισσότερους. Έτσι. Έτσι κι αλλιώς αφιλοκερδός. Το είπε και ο Άριος Πάγος. Ναι, εντάξει. Η μη καταβολή δεν βλάπτει τους όρους εργασίας. Όχι, δεν. Άρα, αν ήμουν εγώ εργοδότης, δεν θα πλήρωνα. Αφού το λέει ο Άριος Πάγος. Και επειδή έχουν στείλει ήδη καμιά. Πόσο ήταν σήμερα. Γύρω στους 400 τέλος πάντων. Αμαρτία είναι. Μπορούμε να πάρουμε και 400 άμα θέλετε. Γιατί να πάρουμε 3-4. Ναι, σωστό. Δηλαδή, μπορείτε όλοι. Αυτό ακριβώς. Όλοι τους. Μαζί μπορούμε. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω και εκεί. Και εδώ. Το ότι... Και θα σας δίνουμε και δέντρα να φυτέψετε, αν θέλετε. Ναι, ρε, ένα δέντρο να το φυτέψει. Τσάμπα είναι. Ναι. Ρωτήσαν τον Μπαλάφα σχετικά με το δημοψήφισμα πριν 2 χρόνια και έδωσε για άλλη μια φορά ο Μπαλάφας σαφή απάντηση. Τώρα να σας πω ότι υπήρχε τέτοιο. Δεν υπήρχε, λέω λοιπόν εγώ. Δεν υπήρχε. Το τι λέει ο κύριος. Λέει τώρα. Ξέρετε κάτι, να σας πω και κάτι ειλικρινά. Πέστε ότι ερχόταν τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έπαιρνε μια απόφαση ερήμην μας, ανεξάρτητα τι λέγαμε εμείς. Και έλεγε Brexit. Δεν έπρεπε για μια τέτοια περίπτωση εμείς να είχαμε προετοιμαστεί σε κάποιες πλευρές. Άρα είχαμε προετοιμαστεί, μας λέτε. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή. Άρα είχαμε προετοιμαστεί. Θέλω να πω. Δεν είπα εγώ ότι είχαμε προετοιμαστεί. Προετοιμαζόμαστε για τα πάντα, είναι φυσικό. Δεν είπα εγώ ότι είχαμε προετοιμαστεί. Προετοιμαζόμαστε για τα πάντα, είναι φυσικό. Εδώ για τις δηλώσεις Βαρουφάκη, για τα κουπόνια και για όχι, το Brexit. Όχι, να το γυρίσει ο δημοσιογράφος. Άρα δεν είχατε προετοιμαστεί. Άρα δεν ήσταν προετοιμαστεί σε κάθε ενδεχόμενο. Ο σωστός ο δημοσιογράφος αυτό έπρεπε να ρωτήσει. Μα τα είπε και τα δύο. Δεν είχαμε προετοιμαστεί, αλλά είχαμε προετοιμαστεί για τα πάντα. Σε μία φράση. Φοβερή ευκολία. Δεν έχει θέμα, τι λέει. Δεν είναι... Ο Μπαλάφας, παιδί μου. Ο Μπαλάφας. Εντάξει. Ναι, αυτό το ξέρω. Τι θέμα να έχει, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που βάζουν μία λέξη πιο από την άλλη και προσπαθούν να είναι στοιχειωδώς συνεπείς. Να είναι στοιχειωδώς Πασόκ. Συνεπείς, όχι στα αυτά που λένε και κάνουν, στη φράση τους μέσα. Να έχουν μια σοβαρότητα μέσα στην ίδια την πρόταση. Από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Παράδειγμα, η κυρία Καρακώστα. Πες την κυρία Καρακώστα, γιατί λες το παράδειγμα. Η οποία τι είπε, ότι έχουμε δίκαιο φορολογικό σύστημα. Παρακαλώ. Έχω λοιπόν να πω το εξής, ότι η δική μας κυβέρνηση αυτά τα 2 χρόνια προσπαθεί με κάθε τρόπο και έχει επιτυχίες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μπράβο! Να φτιάξει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε κατηγορηθεί από την αντιπολίτευση ότι γιατί έχουμε κάνει και κλιμακωτή φορολόγηση και φτάνουμε και στα υψηλά εισοδήματα με αρκετά ψηλό συντελεστή. Αφού μειώσατε τα φορολόγητα, πάλι με διακόπτετε. Συγγνώμη. Μου λέτε όταν μειώνετε τα φορολόγητα. Σας εξηγώ λοιπόν. Ναι. Ότι έχουμε μεγάλους συντελεστές στα μεγάλα εισοδήματα. Μα πάνω εκεί που έλεγε ότι έχουν δίκαιο φορολογικό σύστημα. Τη θυμίζει ο Παπαδάκης ότι μίσουν τα φορολόγια και τα πήρε. Λογικό. Αύξησε ένταση. Άσε με να μιλήσω που θέλω να πω ότι χτυπάμε το πλουτοκρατία. Μια παπάντζα θέλω να πω κι εγώ για ένα λεπτό να το πουλήσω με τόσους ψηφοφόρους. Ναι, τα υψηλά εισοδήματα όμως τον έλεγε. Μα είμαι αριστερή. Εγώ δεν γίνεται να μην μου λέτε ότι μείωσα το αφορολόγητο που το μείωσα. Αλλά μην μου το λέτε όμως. Γιατί είμαστε αριστεροί όλοι εμείς. Και οι αριστεροί δεν υπάρχουν για να μειώνουν το φορολόγητο. Γιατί ο Σαμαράς που είναι καραδεξιός δεν το είχε μειώσει, αλλά το μείωσε ο Τσίπρας που είναι αριστερός. Μη μου το λες όμως. Ο αριστερός δεν είναι εδώ για, για να ακούει, είναι για να κάνει. Για τη δουλειά του φέραμε, όχι για να κάνουμε τη βρωμοδουλειά. Για τη βρωμοδουλειά. Που είναι πολύ καλή για τη βρωμοδουλειά. Οι άριστοι. Οι καλύτεροι δεν υπάρχουν και είναι και τόσο πρόθυμοι όσο κανένας άλλος. Αυτό είναι το βασικό προσόν. Η προθυμία τη σήμερον ημέρα. Ο Ντάνος είναι ο δεύτερος μεγάλος που βγάζει σκιάθος μετά τον Παπαδιαμάντη. Να. Το στέρνει εδώ ένας ακροατής και το αναφέρομαι. Εδώ ένας άλλος ακροατής με τρομάζει αυτό που λέει. Δεν έχει άδικο. Ρε κερατάδες, σας το λέω μόνο για μία φορά. Επειδή ο κάθε άστεγος βρίσκει να έρθει στο σταθμό σας, έτσι και ακούσω πως ο Μπογδάνος πάει στο Real και μάλιστα κάνει εκπομπή μαζί σας, θα σας απαυτώσω. Mm. Άμα είναι να τον καλέσουμε. Για την ιστορία πάντως, ο Μπογδάνος είχε πάει στο Sky μόλις είχαμε φύγει εμείς από εκεί. Ναι. Υποτίθεται σαν αντικατάσταση δικιά μας στην ώρα μας. Το 11. Ποιο 11. Α, το 2011. Το 2011. Ένα μικρό τραγούδι, όχι απλό. Όχι, μη δούμε το. Δηλαδή, το λέω να ακούσουν όσοι ακούνε εδώ. Ο Μπογδάνος θα μπορούσε να κάνει εδώ μαζί μας. Δεν ξέρω. Δεν θα είχε να πει. Αλλά στο ακούσει ο Χατζηνικολάου. Δεν χρειάζεται, έχουμε πλήρες πρόγραμμα. Ναι, δεν ξέρεις ποτέ. Ναι, εντάξει. Άμα είναι ένα καλός να ορίσει ο συνάδελφος. Πόσους αστέγους. Διαφορετικές φωνές εγώ θέλω να ακούμε, να έχουμε πολλές. Είναι καλό αυτό. Πλουραλισμός λέγεται. Δημοκρατία. Ναι. Οκ. Okay. Αυτό που λέει ο Μπογδάνος είναι δημοκρατία. Όχι. Αλλά ο πλουραλισμός είναι καλός γενικότερα. Ναι, βαριές. Τσάμπα είναι η λέξη, πέστε. Τρελοκόριτσο. Είμαι. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη. Γεννήθηκες για την καταστροφή. Και ήρθες να κρεμίσεις μια ζωή. Όμως εγώ μπορώ. Δεν συλλογιστήκες τι πας να κάνεις. Μαχαίρι μου πήξες. Όμως εγώ μπορώ. Θα με πεθάνεις. Και τώρα τρελό κορίτσο γελάς. Μα κατά βάθος κλαις και μ' αγαπάς. Να σας πω ότι πρέπει πρώτα να δείξουμε πως εμείς είμαστε έτοιμοι ακόμα και να θυσιαστούμε, ακόμα και να χάσουμε ό,τι έχουμε ως βεβαιότητα και μετά να καλέξουμε αυτόν τον κόσμο να στηρίξει με πάθος το μεγάλο αγώνα για την ανατροπή, την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια. Εδώ Ελληνοφρένεια. Της 6ης Ιουλίου. Θυμηθήκαμε και τα παλιά, τα καλά. Ωραία ήταν. Τι παλιά δηλαδή, πριν δύο χρόνια, και ο απόϊχος κρατάει ακόμα. Ζει το γεγονός. Ιστορική μέρα η σημερινή. Ιστορική μέρα. Όχι η σημερινή. Με απόλυτη. Η χθεσινή, αλλά η σημερινή είχε ο απόϊχος της χθεσινής. Ναι, ναι. Βαρουφάκη Σαμαρά να χάνεις τώρα δεν είναι. Όχι, όχι. Αυτό είναι απώλεια. Λίγο είναι απώλεια, απώλεια, μεγάλη. Απώλεια μεγάλη. Αλλά ο λαός που δεν μπορεί να τον σηκώσει το Βαρουφάκη τον χάνει. Γράφουν εδώ κάτι. Twitter, ο ψεκασμένοι στο Twitter, ότι η πολιτική κριτική που κάνουμε στο Βαρουφάκη είναι μουρούτικη και τα λοιπά για τον αρκισμό και όλα αυτά. Αγνοώντας ότι από εκεί ξεκινάνε όλα όμως. Οτιδήποτε άλλο, ο νάρκισος ο άνθρωπος, από εκεί θα ξεκινήσουν όλα. Επίσης, αν έχουμε πει για τον Βαρουφάκη ότι πήγε, συμμετείχε σε μια αυταπάτη που είναι πολύ βασική πολιτική αντίληψη και τοποθέτηση. Ενίσχυσε αυτή την αυταπάτη. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ευρώπη να γίνει ποτέ δίκαια. Φτιάχτηκε για να είναι άδικη και κατά των λαών. Κορόιδεψε μαζί με τους άλλους προεκλογικά. Δεν είπε την αλήθεια. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα έχουμε πει άπειρες φορές. Είπαμε δύο χρόνια μετά, επειδή θέλουμε να θεωρούμαστε στοιχειοδός σοβαροί, να μείνουμε στην ανόητη και στη φεδρή πλευρά του Βαρουφάκη που είναι και κυρίαρχη έτσι κι αλλιώς. Και από εκεί ξεκινάει και όλα, λόγω της ανόητης και φεδρής πλευράς του ξεκινάει και τα υπόλοιπα. Αλλά και είναι ακόλουθα. Ο Λουίς μας αποχαιρετά με μια ωραία έτσι ευχή και εικόνα. Σας αποχαιρετούμε και εμείς, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're manure. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.